To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 12 czerwca, jest piąta, no i wielka radość. Tak, tak, Pittsburgh Penguins wygrali Puchar Stanleya. Przed chwileczką 2-0 skończyło się to spotkanie. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Właśnie megawatę szczęścia widać na twarzach Pittsburgh Penguins. Chociaż Nashville Predators pokazali charakter, to jednak w ostatnich sekundach, bo tak to należałoby powiedzieć, strzelili drugiego, no już wtedy było wiadomo, zamykającego całą sytuację gola. No, patrzyłem, 13,5 sekundy pozostało, no już tak jak powiedziałem, po uderzeniu tego krążka już było pozamiatane. Swoją drogą też ciekawe, że właśnie w tym spotkaniu, zresztą nie tylko Szwedzi pokazali górę, bo także przecież są mistrzami świata w hokeju, ale także są strzelcami dwóch bramek, co fantastyczne zresztą pokazali. Pittsburgh Penguins zdobywcami Pucharu Stanleya w finałowym spotkaniu pokonali 2-0 Nashville Predators. No i udało się to, co udało się ekipie Detroit Red Wings w sezonie w latach 1997-98 obronić mistrzowski tytuł. No i te szanse ich i notowania właśnie teraz wzrosły. Cieszymy się radością kibiców, przede wszystkim zawodników z zdobycia Pucharu Stanleya. Śledzimy to, co dzieje się za wielką wodą. Jeszcze pewnie do tej wielkiej radości hokeistów z Pittsburgha będziemy powracać. Tymczasem 5 minut po godzinie 5 to u nas poniedziałek 12 czerwca, 196 dzień tego roku. Słońce obudziło się prawie godzinę temu, zajdzie przed 21. A dziś imieniny Gwidona, Jana, Janiny, Leona i Jonufrego. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy tu raz i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Gary Batman wręcza wyróżnienia, wręcza nagrody, ale ten najważniejszy Puchar Stanleya i jeszcze czeka na wręczenie. Fani zawodnicy Pingwinów w Pittsburgh już się pewnie tego momentu nie mogą doczekać. No a nam chyba pozostaje cieszyć się tymi czerwcowymi porankami, kiedy to właśnie śledzimy wyczyny tego, co dzieje się za wielką wodą na lodowiskach NHL. 9 minut po godzinie 5. Wyglądamy za okno, spoglądamy w prognozy pogody i cóż tam. No nie za zbytnio to wygląda. Będzie pochmurno, dziś może przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem, a bez opadów i burz jedynie na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach w dzień od 19 stopni nad samym morzem, 23-25 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na południu do 27. Państwo informują, że dziś poniedziałek, ciężko się obudzić po weekendzie, kiedy to człowiek aktywnie spędzał. Tak między innymi pan Kamil napisał, z samego rana w poniedziałek zwlec się z łóżka po intensywnym, aktywnym weekendzie niełatwo. Podejrzewam, że bez orkiestry się nie omęci. Bardzo proszę. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara. Hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutnicza orkiestra dęta. Nasza gra zakręta, nie ma tutaj skręta. Paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara. Wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. 12 minut po godzinie 5. Wybrane wydarzenia z tego, co przed nami dziś. Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Dziś przed południem w Warszawie szefowie resortów spraw wewnętrznych będą rozmawiać m.in. o współpracy na rzecz ochrony granic Unii Europejskiej oraz o bezpieczeństwie wewnętrznym krajów należących właśnie do Grupy Wyszehradzkiej. Dziś w Warszawie spotkają się także szefowie dyplomacji Polski i Węgier. Natomiast Główny Urząd Statystyczny poinformuje o poziomie inflacji w maju. Z wcześniejszych szacunków urzędu wynikało, że ogólny poziom cen w ubiegłym miesiącu wzrósł o 1,9% wobec maja 2016 roku. No a te pełne dane GUS-u o inflacji poznamy o 14. Wieczorem rozpoczyna się 27. Festiwal Mozartowski organizowany przez Warszawską Operę Kameralną. Pełniącą obowiązki dyrektor Alicja Węgorzewska-Wyczew podkreśla, że wystąpią na nim światowej sławy śpiewacy, muzycy i instrumentaliści. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. No a z naszego trójkowego ogródka po raz ósmy zostaną przyznane talenty trójki. W konkursie organizowanym przez program Trzecie biorą udział młodzi, obiecujący twórcy, studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych do 30 roku życia. Rozstrzygnięcie konkursu i gala wręczenia nagród dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a podczas uroczystości wręczona zostanie także nagroda specjalna. Diament trójki dla osobowości artystycznej, a odbierze ją w tym roku Mirosław Bałka, rzeźbiarz, autor instalacji, kierownik, wykładowca pracowni działań przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z zagranicy także pamiętamy o wizycie prezydenta, który wylatuje wieczorem do Chorwacji, a na Bałkanach spotka się z miejscowymi władzami, biznesmenami oraz tamtejszą Polonią. W Strasburgu rozpoczynają dziś obrady Parlamentu Europejskiego. Europosłowie zajmą się m.in. kwestiami celami redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszeniem różnic w emeryturach kobiet i mężczyzn oraz polityką spójności. Odbędzie się też uroczystość 30-lecia istnienia programu Erasmus, który umożliwił ponad 9 milionom osób studia za granicą. Dziś Rosjanie świętują 27. rocznicę ogłoszenia deklaracji niepodległości Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na rok przed rozpadem Związku Radzieckiego właśnie władze największej z 15 republik przyjęły dokument znoszący wyższość prawa związkowego nad ustawodawstwem Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Od 1994 roku właśnie 12 czerwca to dzień, kiedy obchodzony jest jako Dzień Rosji, ma status święta narodowego. Czy z kraju, czy z zagranicy? Wiele informacji w serwisach. Ten najbliższy już za 45 minut o godzinie 6, no ale także na bieżąco na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Szelest prasy i koncert ptasi. To już za chwilę na budziku. Kwadrans po 5. minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy do dziennika. Główny doradca, lojalny i wierny załóżnik, obrońca i tłumacz. Kto to taki? To córka Donalda Trumpa, Iwanka. Córka Trumpa, prawdziwy wiceprezydent i kobieta, która rządzi za swojego ojca. Więcej o niej to właśnie w publikacji dziennika. Rzeczpospolita o tym, że pion śledczy IPN chce zakończyć śledztwa dotyczące niemieckich obozów zagłady i koncentracyjnych. Kilka dni temu prokurator z pionu śledczego IPN w Koszalinie po 72 latach od wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück zabezpieczył w obecności policji i technika kryminalistyki element, który został wszczepiony do ciała więźniarce tego obozu. Była ona ofiarą eksperymentów pseudomedycznych prowadzonych przez niemieckich lekarzy. Jak podaje gazeta, dopiero kilka tygodni temu pion śledczy IPN wszczął postępowanie dotyczące właśnie obozu kobiecego w Ravensbrück. Wcześniej nie było ono prowadzone przez państwo polskie. Kobiety przebywające w tym obozie nigdy nie zostały przesłuchane. Polska nie rozliczyła zbrodni. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu o tym, że do sądu trafił kolejny pozew zbiorowy frankowiczów. To klienci BZWBK, właściwie byłego kredytbanku, informuje poniedziałkowy puls biznesu. Co więcej, frankowiczów idzie za radą prezesa Kaczyńskiego i bierze sprawy w swoje ręce, nie oglądając się na rząd i prezydenta, samodzielnie próbuje dochodzić swoich roszczeń od banków. O coraz większej liczbie frankowiczów. Dziś w pulsie biznesu prawie 600 klientów przeciwko byłemu właścicielowi kredytbanku. O tej sprawie Puls Biznesu. No to trzeci temat, trzy gazety na Dzień Dobry w Budziku. Oczywiście więcej z gazet w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Te pierwsze strony, coś mi się wydaje, że także zajrzymy na strony sportowe po sobotnim spotkaniu na Narodowym. Polska, Rumunia oczywiście także będziemy zaglądać. No dobrze, nie będę uprzedzał faktów tego, co koleżanki i koledzy przygotowali w porannej audycji, ale gorąco zachęcam do pozostania z nami. Pierwsze strony gazet za godzinę, a później więcej z prasy po szóstej w porannej audycji. Tymczasem na Budziku 20,5 minuty po godzinie piątej. Delikatnie, powolutku, spokojnie, no tak chcielibyśmy, by ten poniedziałek właśnie tak się rozpoczynał. Ej, że za chwilkę kalendarium także muzyczne. Można nauczyć podróżować, radości nie ma końca wśród zawodników i kibiców Pittsburgh Penguins. Przypomnijmy, wygrali stosunkiem w finale 4-2, a na końcu ostatnie spotkanie 2-0. Pittsburgh Penguins po historycznym zwycięstwie, bo obronili tytuł Bucharu Stanleya po prawie 20 latach. No, ale to oczywiście przejdzie do historii, ta radość Sidneya Crosbiego, także wznoszącego jako pierwszy właśnie, tak w ogóle po raz drugi broniącego tenże tytuł zawodnika, to najważniejsze trofeum ligi NHL. 25 minut po godzinie 5. Prócz takiej historii, która pisze się również i tej sportowej, hokejowej, właśnie teraz sięgamy po wybrane wydarzenia właśnie z historii z 12 czerwca. I tak 227 lat temu stolicą Stanów Zjednoczonych została Filadelfia, przypomnijmy, do roku 1800. W 1915 urodził się David Rockefeller, amerykański finansista, filantrop, zmarł w marcu tego roku. Dziś kończyłby 102 lata. O tym już mówiliśmy. 27 lat temu Rosja ogłosiła deklarację suwerenności, a 26 lat temu Borys Jelcyn został prezydentem Rosji. Zdobył blisko 60% głosów przy 75% frekwencji wyborczej. 20 lat temu zmarł Bułat Okudżawa, rosyjski poeta, kompozytor i pieśniarz, autor słynnej modlitwy, także piosenki o żołnierskich butach. Dziś 20. rocznica śmierci Bułata Okudżawy. A w muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy pamięcią do roku 1951. 66 lat temu urodził się Brad Delp, amerykański wokalista zespołu Boston. Artysta niestety zmarł tragicznie w roku 2007. To okazja, by przypomnieć jego samego i twórczość fantastycznej grupy Boston. Już teraz na otwarcie w muzycznym trójkowym kalendarium. Music, forget the day and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away. She slipped Boston w muzycznym trójkowym kalendarzu i wspomnienie Brada Delpa. Państwo proszą o jakikolwiek ratunek. Ciężko, ciężko w poniedziałek z samego rana po intensywnym, aktywnym, jakkolwiek to nazwiemy, ciepłym, słonecznym, pogodnym w weekendzie. Trudno obudzić się w poniedziałek. Wstać jak wstać, to już kiedyś słyszeliśmy, tak wiemy. Ale obudzić się to dwie różne sprawy. Państwo proszą o jakikolwiek ratunek. No to ratunek będzie za chwilkę. Teraz 5:30 i pan Synaptyk. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. No to chyba te chmury i przelotne opady w większości też tak się jakoś zachmurzyło. No teraz za oknami na Myśliwieckiej stalowe chmury i chyba coś z nich właśnie. A uwaga, bo lokalnie dziś możliwe także burze z gradem, jedynie bez opadów i burz na południowym wschodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany nad morzem, dość silny, w porywach do 65, w rejonach burz do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. A temperatura? Od 19 stopni to dziś nad samym morzem, 23 na Kujawach, 25 na Mazowszu oraz w Łódzkiem, także lokalnie na Lubelszczyźnie, a najwyższa temperatura dziś na krańcach południowych do 27 stopni. Jakiś ratunek? Ach, bardzo proszę, ratunek przygotowany. I to fantastyczny, przebojowy, muzyczny. Proszę bardzo. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. You can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. Help me. Beatlesie z rana, z samego rana, a to dlatego, no, mam nadzieję, że i z pomocą przewędrowali. A to dlatego, że 52 lata temu królowa Elżbieta II wręczyła zespołowi The Beatles ordery członkostwa najznakomitszej klasy Imperium Brytyjskiego. Dodajmy, że do tej pory takie odznaczenia przyznawano pułkownikom, dawnym bohaterom RAF-u i osobom wysoko urodzonym. Dziś 52 rocznica tego wydarzenia, a Beatlesy z rana, no wiadomo. Za 25 minut szósta w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 12 czerwca i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 76 lat kończy dziś Chick Corea, wybitny pianista i kompozytor jazzowy. W muzycznym trójkątem kalendarium rocznik 41, a rocznik 43 węgierski muzyk, klawiszowiec, trębacz zespołu Omega, László Benki. Should be choya on sick of me. You can hear Ale że co, że Omega z rana też nie jak? No może się aż tak bardzo nie rymuje, dodaje pan Rafał, ale też fantastycznie budzi. Tym bardziej, że to w tym, że naszym kalendarium budzikowym, muzycznym, urodzinowym z najlepszymi życzeniami. Ta jeszcze pani Grażyna o tym, że Omega zdecydowanie złagodziła ból powracania do codziennej, poniedziałkowej rzeczywistości. Bardzo się cieszymy. Pan Tomek jest z nami. Kto ma ochotę na kawę, to pan Tomek codziennie parzący kawę w Katowicach już częstuje i już zachęca i pozdrawia. Także te serdeczności od pana Tomka. Z samego rana nie pijam kawy. Rok to moja kawa. Z góry dziękuję i pozdrowienia z Mokrego Pomorza. Bardzo dziękujemy za życzliwość, prawda? I pan Tomek też jest z nami. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry z Tisza to także profesor Ciekawski, urlopowany, delegowany. Pan Stefan wraz z kotem Marianem przewidują burzę z gradem. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Proszę się trzymać. Podpisuje się na liście obuzności także pan Sławek z Jaworzna, z trasy Kojszówko-Jaworzna. Bez chmury, tylko 6 stopni. Pan Mirek z Glasgow, choć jeszcze urlopowany w Polsce. Pani Jania dodaje także swój podpisik na liście. Tu parawka. Dobrze. Z samego rana dziś Gliwice, 15 kresek za oknem. Dobrze to wróży. To jeszcze najgorętsze pozdrowienia. Rodzinka w kosmosie dziś pozdrawiają z Panama City. Budzik w Panamie także do odsłuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na drugą nóżkę te deszczowe sygnały i meldunek z Słupska. Na dzień dobry to od pana Marcina, który jak co dzień jest z nami. No i dziś też pruje do roboty. Na nie ma taryfy ulgowej, choć ten tydzień ulgowy rzeczywiście od poniedziałku do środy. Jeszcze jakoś tam się pewnie zrobimy. Czwartek Boże Ciało, dzień wolny. W piątek dla niektórych dzień wolny, no a dla wielu z nas także długi weekend. Ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć, chociaż już tak jak w poniedziałek rano uświadomimy sobie, że ten tydzień z taryfą ulgową to może i ładniej. I może łatwiej. Ładniej na pewno w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że i oni to również mogą, jak to już nazywała słuchaczka, złagodzić ból poniedziałkowego powrotu do rzeczywistości. Chip Trick, bo o nich to mowa i urodziny, bowiem dziś Benny Carlos kończy 67 lat. Nieładnie, nieładnie. Panie Budziku, pan narobił apetytu na kawę, a kawy w ekspresie ani widu, ani słychu. Ale pocieszające jest to, co podpowiada pani Irena, że w tym tygodniu piątek wypada w środę, a dla niektórych piątek także w piątek. No i wolny właściwie czwartek w sobotę, sobota w... No tak jakoś to ten tydzień właśnie, jak wcześniej wspominałem, ulgowy. Poniedziałek przed nami, 12 czerwca, 163 dzień tego roku. Słońce obudziło się po godzinie czwartej, zajdzie przed samą 21 i przed nami jeden z najdłuższych dni w roku. Potrwa prawie 17 godzin. A z tym słońcem to tak dziś nie za zbytnio. Pan synoptyk zresztą i o tym jeszcze będzie mówił po godzinie 6. Imieniny Gwidona, Jana, Janiny, Leona i Onufrego. Proszę przyjąć raz jeszcze najlepsze życzenia, także te imieninowe. How deep is an ocean? How far the shining star? How strong is my devotion? What's more real than love in life? I don't need all your treasures. I want to bury all my pride. Precious gift, it's freedom. Transmission to